Երևի գիտեք, հենց հիմա մենք 100 գաղափար Հայաստանի համար ծրագրի շրջանակներում փորձում ենք նաև մասնավոր սեկտորին ներգրավել, եւ այդ փորձը բավական արդյունավետ է, եւ արդեն ունենք համագործակցության պայմանավորվածություններ երկու ինկուբատոր կազմակերպությունների հետ, որոնցից մեկը ISTC-ն է, չեմ հիշում ոնց է բացվում, եւ մյուսը Հայաստանի Ստարտափ Ակադեմիան է, որոնք որպես ինկուբատոր կազմակերպություններ ստարտափների համար պատրաստակամ են ընդունել եւ անվճար акселераցիոն ապահովել ստարտափների համար։ Եվ քանի որ համագործակցությունը ավելի երկարաժամկետ է, այսինքն երկու կողմն էլ, թե մենք թե իրենք, երկարաժամկետ համագործակցության կողմնակից ենք, եւ կա նախնական պայմանավորվածություն, որ հետագայում նույնպես, այսինքն նույն նախարարության օրինակ ռեկոմենդացիայի հիման վրա հնարավորություն ստեղծվի հատկապես երիտասարդների կողմից նախաձեռնվող ստարտափներին մենք ռեկոմենդացիա անենք, այսպես ասած երաշխավորենք, որպեսզի այդ կազմակերպությունները կարողանան ընդունել եւ акселераցիոն կամ ինկուբացիոն փուլ ապահովեն ստարտափների համար։ Քննարկման ժամանակ կհասկանանք նաեւ ինչ թեմաների մասին է խոսքը, որովհետեւ օրինակ Ստարտափ Ակադեմիան իրենք ավելի շատ տեխնիկական, ավելի բնույթ կրող ստարտափների են աջակցում, իսկ ISTC-ն կոնկրետ թեք, այսինքն տեխնիկական պարտադիր չի լինի, իրենք ավելի շատ բնապահպանության հետ կապված ծրագրերի են աջակցում եւ նաեւ տեխնոլոգիական իհարկե գիտությունների հետ կապված նույնպես։ Երկրորդ բանը, որ ուզում էի ասել, ես պլանավորում եմ հանդիպել կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության լավագույն մասնագետներից մեկին, Ազարեթի հետ եմ պատրաստվում հանդիպել, որպեսզի կարողանանք ռազմավարություն մշակենք կոնկրետ մեր նախարարության եւ մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցության հնարավոր, այսինքն նույն այդ CSR-ի շրջանակներում ինչպես կարող ենք օրինակ երիտասարդական ծրագրերին աջակցել մասնավոր սեկտորը, բանկերը եւ այլ կազմակերպությունները, բիզնեսը ինչպես կարող է աջակցել, այնպես որ այս առումով կարող ենք համագործակցել, կարող եմ կիսվել ձեզ հետ նաև այն ինչի վրա որ կաշխատենք, կամ անգամ կարող եք ներգրավել process-ների մեջ եւ հասկանանք, այսինքն ինչպես կարող ենք տեղի իրավիճակը, իրականությունը համապատասխանեցնել ռազմավարությանը։ Ծրագիրը իսկապես շատ լավն է, գաղափարը, համայնքային զարգացումը սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով, ու հատկապես շատ կարևոր է, ինչպես Արեգը նշեց, որ հենց Արցախի հանրապետությունից ոնց որ էս առաջին քայլը սկսվեց։ Նախարարությունը փորձառություն ունի աշխատելու եւ նախարարության եւ տարբեր ծրագրերի, սակայն այս ձևաչափով առաջին անգամ է, որ հենց սոցիալական ձեռնարկատիրությանն է նվիրված։ Արդյունքը շոշափելի կլինի, այսպես ասած, հասկանալով, որ մարդիկ են ինչով որ կիսվեցին, տրեյներները փորձառու ինչ որ ձեզ տվեցին, նախարությունն էլ իր հերթին աջակցեց, ինչու՞ չէ նաև Արցախի հանրապետության նախարարության կողմից նախաձեռնությունը եւս շատ կարեւորելով, կարծում եմ, որ դուք եթե լուրջ վերաբերվեք նրան, ինչ որ տրվում է ձեզ, վստահ եմ, որ արդյունքը կլինի գերազանց։ Մենք մեր հերթին, հարցումն իր հերթին, եւ իդեմս Արեգի ունենալով նման փորձառու գործընկերներին, կարծում եմ, որ շատ լավ ավանդույթ կդերվի։ Շնորհակալություն ձեզ, որ մասնակցում եք, այլ շատ կարևոր է, նաև այս ծրտաշունչ եղանակին Արցախից հասնել էստեղ, նաև նախատեսել, որ Գյումրի եք գնալու։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ու կարծում եմ, որ ինքներդ էլ հետադարձ կապը կարող եք պահել։ Նաև այն մարդկանց հետ, այն կազմակերպությունների հետ, որտեղ որ այցելել եք, այցելելու եք, նախարարության հետ էլ չեմ ասում։ Արեք, փաստորեն Արցախում դուք ունեցաք ընդամենը 1 դասընթաց եւ Արցախի երիտասարդների մոտ շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացրիք դեպի սոցիալական ձեռնարկություն ասվածը, եւ հիմա ահագին թվով երիտասարդներ փորձում են ինչ որ գործնական քայլեր անել, նրանց համար նույնիսկ շրջայից կազմակերպեցիք Արցախի հարավով, հյուսիսով, այսպես մի դարձի շրջանը սյուր, եւ հիմա փորձենք հասկանալ, ինչ փուլում է ձեր նախաձեռնությունը եւ արդեն ինչից եք նորից շարունակելու Արցախում։ Ասում են, լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 7 անգամ լսել։ Դուք հենց այս ձևով եք աշխատում նաեւ երիտասարդության հետ։ Մի քանի բան կուզեմ նշեմ, որ որովհետև մի քանի ոլորտների մասին խոսացիք, մեկը որ մի դասընթացից մեծ հետաքրքրություն առաջացավ, ինձ թվում է այստեղի մեր շրջայցի մասնակիցներից մեկը շատ լավ է հարցին պատասխանեց, որովհետև ասաց, որ մենք ունենք այդ գաղափարները, ունենք այդ հետաքրքրությունը, որ մեր համայնքների ցավը մեր ցավն է, բայց մենք չգիտենք, թե ոնց դա կարելի անել, ու այդ դասընթացը այն գործիքներ է, մեխանիզմն է, որ իրենց համար հնարավորություն ցույց տվեց, որ այսպես դա հնարավոր է անել, այնպես որ ավելի շատ ի շնորհիվ այդ մարդկանց գաղափարների եւ մոտիվացիայի է, քան թե ասենք եւի մեջ ներդրման, բայց իհարկե դասընթացը եւս գործիք ինքը շատ լավ գործիք է, դրա համար մենք չենք կարող դա ներկայացնել, այդ մի կողմն է, որ բազան շատ լավ կար արդեն մոտիվացված երիտասարդներ այդ վառ աչքերով կային, այդ ամենակարևոր մասն է, երկրորդը թե ինչ փուլում է պրոցեսը, մենք արդեն մի քանի ճանաչողական ներկայացումներ արեցինք Արցախի բուհերում տարբեր հասարակական կազմակերպության համար, դրանից հետո կազմակերպեցինք ներածական դասընթացը, ու դրանից հետո ընտրեցինք հիմնական դասընթացի մասնակիցները, եւ եւս 3 փուլ պետք է լինի դասընթացներ շատ հանգամանալից ավելի երկարատև, որպեսզի կարողանանք պատրաստենք իրենց IZ, թե ինչպես են ստեղծում սոցիալական ձեռնարկություն։ Բացի դրանից կա մի քանի եւս ուղեկից միջոցառում, որոնցից մեկին հիմա դուք եք մասնակցում այստեղ, որովհետեւ ինչպես ասացի, կայո իհարկե ավելով մի անգամ տեսնել, քան թելիկը լսել, որտեղ բան հնարավոր է անել։ Հիմա մարդիկ եկան եւ տեսան, որ հենց իրենց պես նույն համայնքների ներկայացուցիչներ, շատ հաճախ գյուղական համայնքների ներկայացուցիչներ կամ փոքր քաղաքներից մարդիկ, որ կարողանում են ստեղծել սոցիալական ձեռնարկություն ու արդեն ունեն հաջողություններ։ Ու դա շատ կարեւոր է մեր համար, որ թե պապես լսել եւ պատմել դրա մասին, այլ գալ եւ կենթանի շփվել, եւ ես բոլոր մարդկանց հետ մեծ որ խոսում էի, մեր սոցիալական ձեռնարկություն խնդրում էի ներկայացնել երկու կարեւոր բան. Ձեր դժվարությունները, որտեղ շատ կարեւոր է իդեալիստական պատկերացում չտալ երևույթի մասին, որ գիտեք, ոնց է գնալու եք ձեր մտավ ամեն ինչ ստացվելու է, լինելու են ահագին դժվարություններ եւ ձեր հաջողությունները եւ այն պոտենցիալը, որ դուք տեսնում եք։ Այդ երկու բանն է, որ անպայման խնդրել են բոլորը, բոլորը ընդհանրացում այդ հանդիպելու են ներկայացնել, թե ասենք հնարավոր մարտահրավերները եւ թե հեռանկարները եւ հաջողությունները։ Ու ինձ թվում է արդեն մի քանի այցելություններ եղել են ու զգացվում է, որ հենց այդ տեղի ունենում մարդիկ ռեալիստական պատկեր ունեն դրա մասին։ Բացի դրանից ունենք պրակտիկաների խնդիր, որ մտածում ենք, որ երբ դասընթացները ավարտելուց կլինենք, որոշները կամ միգուցե բոլորը այս դասընթացի մասնակիցներից կկարողանան գալ այստեղ նույն սոցիալական ձեռնարկություն, բայց ոչ թե պարզապես այցելություն, այլ ասենք երկու շաբաթից մի ամիս այդտեղ աշխատել պրակտիկայի կարգավիճակով ու արդեն հանգամանալից հասկանալ, թե ինչպես է դա աշխատում, ու այս մեր այստեղի սոցիալական ձեռնարկությունը բավականին ոգևորվածությամբ ընդունեցին, ասես ինչ բան, նույնիսկ մենք կաջակցենք, այսինքն մեր կոմիտեի ռեսուրսները կտրամադրենք օրինակեցության սննդի խնդիրները, փորձենք ապահովենք, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան գան ու մասնակցեն այդ աշխատանքներին, եւ նաեւ կոնֆերանսի իդեա կա, որ ասենք այս նախնական պրոցեսը, որ եղավ աշխատանքային, դրա արդյունքները ամփոփեն մեծ ինչո-որ կոնֆերանսի տեսքով, որտեղ կմասնակցեն ձեր համապատասխան ոլորտային մյուս նախարարությունների ներկայացուցիչները, միգուցե ասենք Հայաստանից, որ փորձագետներ օրենք այդ ոլորտի նաեւ բիզնեսի ներկայացուցիչներ, որոնք որ ակտիվ են Արցախում, որոնք որ հնարավոր է իրենց կորպորացիա սոցիալական պատասխանատվության պատետային շրջանակներում կուզանան ներդրում կատարել նոր երիտասարդական սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծման գործում, ու փորձենք ոնց որ ամփոփենք նախորդող փուլը, ինչպես նաեւ նախանշենք այդ ռազմավարական հետաքրքիր զարգացումները, որ հնարավոր են այստեղ։ Արեք, դուք մի տեսակ նաև միջնորդ եք, այս դերն եք ստանձնել հասարակական կազմակերպությունների, հասարակական նախաձեռնությունների եւ նախարարությունների միջև։ Այսինքն, եթե նախարարությունը որևէ կերպ չի կարող պետության միջոցներով օգնել, օժանդակել որևէ ծրագրի, փոխարենը ունի հնարավորություն դոնոր կազմակերպությունների հետ միջազգային կամ տեղական կազմակերպել գործը, նպաստել նույնիսկ ֆինանսական հարցերի տեսքով, ֆինանսական հարցեր լուծելով։ Այնպես որ նույնպես գաղափար է, որը կարող է լիուլի նպաստել ծրագրի իրականացմանը։ Մենք ունենք այս հնարավորություն ունենք, այսինքն մենք աշխատում ենք թե ասենք պետական մարմինների հետ, թե հասարակական, թե էքսպերտային համայնքի հետ, թե միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Բնականաբար մեր համար մեծ ուրախություն է, երբ որ կարողանում ենք այդ կապերի շրջանակը, ասենք ինչ-որ բանի համար կիրառել, ու եթե կարողանում ենք այդ կապերը ստացել, դա շատ ուրախալի է, ու եթե մանավանդ երբ որ ստացվում է, ոնց որ տեսանք այստեղ որ ստացվել է, դա շատ օգտակար է բոլորի համար։ Ծրագիրը շատ արդյունավետ էր, իհարկե, ես ծրագրից հետո անցկացրեցի ամփոփում, online ֆայլ սարքեցի, որտեղ քննարկեցինք երիտասարդների հետ կազմակերպչական սննդից սկսած միջև ծրագրի արդյունավետությունը, քննարկեցինք ընդհանուր միջև հատ-հատ բոլոր այն ձեռնարկատիրությունները, որտեղ որ գնացել էինք։ Մեր երիտասարդների մեջ կա Մարիամը, որ սովորում է տեխնոլոգիական համալսարանում եւ ինքը հստակ ծրագիր ունի՝ պլաստիկից պլաստիկ։ Մարիամի համար կարծում եմ շատ արդյունավետ եղավ, ականատես լինելու այն ծրագրի, ինչը որ ինքն արդեն հատ-հատ քայլ-քայլ գնում է դեպի այդ ծրագիրը, աշխատում է, այսինքն մեր երիտասարդների մեջ կան երիտասարդներ, որոնք որ հստակ կողմնորոշված չեն, թե ինչ պիտի անեն, նաև էքսկուրսիան արդյունավետ եղավ այդ առումով, որովհետև իհարկե ուզում են իրենք ինչ որ բան անեն, եւ ընդհանրապես վերջին ժամանակներից շատ է խոսվում մանր եւ միջին բիզնեսի զարգացման մասին, կարծես թե եւ պետության կողմից եւ հասարակության մեջ կա այդ միտումը, եւ դա շատ լավ է։ Իհարկե, այդ գործընթացին համահունչ երիտասարդները պիտի կարողանան որոշել ի վերջո ինչ, որ եւ իրենց համայնքին օգտակար լինի եւ իրենց անձնական ընտանեկան խնդիրները լուծվի ֆինանսապես։ Շրջայցի ընթացքում իհարկե երիտասարդների մի մասին ավելի շատ դուր եկավ ավելի մշակութային ձեռնարկատիրությունները, մի մասին ոչ բոլորին, հենց կոնկրետ գյուղատնտեսական կամ սոցիալական բնույթ ունեցողները։ Հույս ունեմ առաջիկա դասընթացների ընթացքում վերջնական որոշում կկայացնեն երիտասարդները, դա էլ է լավ, որ իրենք հիմա տատանումների մեջ են, ասենք Մարիամի օրինակը առանձնահատուկ օրինակ է, որտեղ ինքը հենց այդ ծրագրով եկել էր ու ինչքան էլ տեսնում է Մարիամն ուրիշ բաներ, ինչքան էլ որ ծանոթանում է, էլ ավելի համոզվում է, որ իրան դա է պետք, բայց երիտասարդները, որոնք որ կողմնորոշված չեն, նման ծրագրերի ընթացքում կկողմնորոշվեն ավելի հստակ, այսինքն գործը սկսելուց երբեք չեն կասկածի արդյոք մենք ճիշտ ենք թե չէ, այդ բարդ ճանապարհը երկարատև որ իրանք անցնեն, դա իրենց կկոփի եւ դրամադրվածությամբ եւ գիտելիքներով եւ ամեն տեսանկյունից։ Անի, ունենք երիտասարդներ, օրինակ Քարվաճարի շրջանի Եղեգնուտ գյուղից Զավեն Մանուկյանը եւ Համլետ Ավաքյանը, նրանք նույնպես հստակ ծրագիր ունեն։ Զավենը կոնկրետ որոշել է, որ պետք է զբաղվի շինշիլաբուծությամբ եւ նապաստակների բուծումով, իսկ Համլետը զբոսաշրջությամբ։ Ինձ թվում է, նրանք ավելի համոզվեցին, որ ճիշտ են կատարել իրենց ընտրությունը եւ մտածում են, որպեսի միջոցներ ձեռնարկեն գործը սկսելու համար։ Ինձ թվում է, այս շրջայցը նրանց բավականին օգնեց, հատկապես իրենց, այո, բավականին օգնեց, որտեղ տարիքով ամենափոքր մեր ծրագրի իրենք են, անգամ բանակ չեն գնացել եկել տղաները, դրա համար ես հիմա վստահ չեմ կարող ասել, որ այո, իրենք կշարունակեն իրենց ծրագիրը, որտեղ շատ բան կփոխվի իրենց կյանքում, եւ որ իրենք գնան բանակ կան, ի վերջո այդ տարիների ընթացքում նաեւ համայնքի կյանքում բան կփոխվի, ու գուցե այն ժամանակ, երբ որ իրենք բանակից հետ վերադառնան ու փորձեն ինչ որ բան անել, այլևս այդ խնդիրները իրենց համայնքի համար արդյական չլինեն։ Տուրիզմին իհարկե Քարվաճարի շրջանում այդ հոսթել-հոթելների արկայությունը բոլոր ժամանակներում է արդյական կլինի եւ օգտակար գործող։ Զավենի դեպքում Զավեն ասաց, որ հայրը իրեն կօգնի, եւ այդ երկու տարին, երբ որ ինքը կծառայի հայրենիքին, կծառայի բանակում, հայրը կզբաղվի արդեն եւ վերադառնալուց կտեսնի որոշակի ձեռբերում։ Մենք ընդհանրապես ուրախ կլինենք, ինչ խոսքի իհարկե, կարծեմ թե տղաները ամռանն են գնալու բանակ, ու միջև իրենց բանակ գնալը մենք կվերջացնենք դասընթացների փուլը, եթե նրանք ծառայեն Արցախում, այսինքն հնարավորություն ունենանք կապ պահելու, գուցե նաև նրանց հետագա կրթության վրա աշխատենք, այսինքն գոնե ֆայլեր բան գտանք, որ իրենք ինքնակրթությամբ ի վերջո բանակը դա թույլ է տալիս, ունեն չէ իրենք գրադարանի ժամեր, այսինքն որ Զավենին հնարավորություն կտանք հնարավորություն կտանք իր սիրած ոլորտում զարգանալու այդ երկու տարիների ընթացքում, որ վերադառնա, կարողանա հայրիկին օգնել։ Անի, երիտասարդները Երևանում հանդիպեցին նաև Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարի հետ, երիտասարդության քաղաքականությամբ զբաղվող վարչության պետի հետ։ Ինչ արդյունք կտա այս հանդիպումը, հատկապես որ այս շրջայցը հենց կազմակերպվել է նաև նրանց անմիջական մասնակցությամբ, աջակցությամբ։ Հանդիպման արդյունավետություններից մեկը նախ հենց տեղում լուծվեց, նա էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող համապատասխան ոլորտի մասնագետները անմիջական հանդիպում ունեցան Արցախի երիտասարդների հետ, եւ հենց այդ անմիջական շփման ընթացքում նրանք ծանոթացան, թե ինչպիսին է արցախցի երիտասարդը։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ մենք ինչքան էլ որ պատմենք կամ ներկայացնենք, միևնույնն է, ավելի անմիջական շփում ավելի արդյունավետ արդյունք է ունենում։ Տեղում հենց այդ խնդիրը հաստատ լուծվեց, իսկ հետագա գործունեության համար մեր երկու նախարարությունները միշտ համագործակցում են, միշտ փոխադարձ միջոցառումներ կազմակերպում են։ Իհարկե, միշտ բոլոր ծրագրերից հետո ավելի մեծ հույս կա, ավելի լավ ու ավելի մեծ համագործակցության։ Ենթադրում ենք, որ այդ հանդիպման շրջանակներում ձեռքբերված պայմանավորվածություններն ի գործ կլինեն անպայման։ Նաև երիտասարդների համար էր շատ ոգևորիչ այդ հանդիպումը, որովհետև ներկայացվեց Հայաստանում իրականացվող ծրագրերը եւ ապագա իրականանալիք ծրագրերի մեջ Արցախի ներգրավվածությունը, ինչին առանց կապերի, այսինքն առաջի ձեռքից, հա, ոնց որ մեր երիտասարդներն արդեն տեղյակ են եւ իրենք կարող են կապ հաստատել անմիջական այդ մարդկանց հետ աշխատեն։ Անի, կարծես թե դուք նույնպես ունեիք ծրագիր Մանե Թավադյանի հետ, արդյոք կյանք կունենա ձեր երազանքը, ձեր ծրագիրը, ձեր մտահղացումը, կշարունակեք, թե դա պարզապես խոսք էր ասելու համար։ Ես այն երիտասարդների թվին եմ պատկանում, եթե կարելի է երիտասարդ համարեմ, որ կողմնորոշված չեմ, բայց այդ կողմնորոշված չեմը կախված չի իմ անձի ցանկությունից։ Ես հստակ գիտեմ ինչ եմ ուզում, բայց քանի որ իմ համայնքին Շուշին պետք են շատ բաներ, այսինքն Շուշին զարգացնելու համար շատ տեղեր կա, նույն այդ ձեռնարկատիրություններ ստեղծելու, հիմնելու, դրա համար ես հատուկ հիմա չեմ կարողանում կողմնորոշվել, թե ինչ կարելի է անել։ Այսինքն ես գիտեմ ինչ եմ ուզում, բայց վստահ չեմ, որ այն ինչ որ ինձ ուզում եմ, դա միանշանակ պետք է իմ համայնքին։ Մանեի հետ պարզապես ոչ թե միասին աշխատելու միտում ունենք, այլ որոշ գաղափարներ ունենք, որոնք համընկնում են իրար, եւ գուցե մենք հետո ծրագրի վերջում առանձին աշխատենք, բայց ծրագրի ընթացքում ապայման կօգնենք իրար, եւ ոչ միայն Մանեն, այնտեղ Շուշից երիտասարդներ կմիանան մեզ այս դասընթացի երկրորդ փուլում, կմիանան մեզ, որ միասին աշխատենք ու փորձենք ինչ որ մի բան անել։ Անի, քանի որ նախարարությունը մշակույթի, երիտասարդության, հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունն է, հենց այդ նախարարությունն է կազմակերպել շրջայցը, բնականաբար այդ օրերի ընթացքում չեն կարողան մասն մնալ մշակութային միջոցառումները եւ 30 երիտասարդները եղան Փարաջանովի թանգարանում։ Այսինքն, սա նույնպես ասելիք էր, սա նույնպես դաստիարակություն է երիտասարդների համար։ Այսինքն, նրանք բացի այն, որ սոցիալական ծրագրերին ծանոթացան, նաև կարողացան մի փոքր շփվել մշակույթի հետ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ մարդ ինչ էլ որ լինի, մանավանդ ներկայիս ժամանակներում եւ քանի ժամանակները նորանում են, այնքան այդ պահանջարկը մեծանում է, որ ինչ էլ որ մարդ լինի, հասարակ բանվորից մինչեւ երկրի նախագահ, պիտի ունենա լայն աշխարհայացք, պիտի զարգացած լինի, պիտի տեղյակ լինի բոլոր ոլորտներից, գոնե մասնակի։ Շրջայցի ընթացքում, եթե ես կարողանայի գրաֆիկի մեջ տեղավորվել եւ մեր հնարավորությունները թույլ տային, ոչ միայն կտանեինք, կգնայինք մշակութային որևէ կենտրոն, այլ շատ անգամ ավելի ուրիշ տեղեր, որի հնարավորությունը որ մենք Արցախում չունենք։ Այսինքն, առիթը չէի բաց թողնի մեր երիտասարդներին եւս մեկ լավ բանի ճանոթացնելու, ինչը որ ազդում է նրանց աշխարհայացքի, ինքնակատարելագործման, ինքնակրթության ու մարդ ձևավորվելու վրա։ Այդ կապչունի ձեռնարկատիրության հետ ժամանակներն են արագ փոխվում։ Ես հակված չեմ մտածելու, որ դեպի վատն են փոխվում։ Պարզապես, ինչպես միշտ, մարդիկ երբեմն վերցնում են լավը, երբեմն վերցնում են վատը։ Դա ժամանակների մեղքը չի, դա մարդու պատկերացումների ու պահանջարկի հետևանք է, արդյունք է։ Անի, եւ շրջայցը ավարտվեց, երիտասարդները մի քայլ եւս առաջ գնացին, խորացան սոցիալական ձեռնարկության ոլորտին առնչվող խնդիրների մեջ եւ որն է լինելու նախարարության հետագա քայլը։ Շարունակվելու են դասընթացները։ Այո, իհարկե, հունվարին մենք արդեն ծրագրավորում ենք, որ ունենանք երկրորդ փուլը եւ ոչ միայն երկրորդ փուլը։ Հունվարին մենք կգնանք նաեւ Հայաստանի Հանրապետություն Երևանում կայանալիք Training for Training, մեր խմբից հայտ կլրացնենք եւ արդեն Հայաստանում արեգենք կընտրեն մասնակիցներին, մենք ինքներս կգնանք այնտեղ վերապատրաստվելու համար։ Այսինքն, հունվարին այդ երկու ծրագիրը սպասվում է։ Մեկը դասընթացների երկրորդ փուլը, մյուսը մասնակիցներից մի քանի հոգի կգնան Երևանում պատրաստվելու, որ մենք ինքներս տեղում կարողանանք արդեն առանց արեգենց օգնությամբ աշխատելու, որ այս խումբը, այս ծրագիրը, այս փուլը վերջացնեն։ կհասնենք, հետո սկսենք հաջորդը, որտեղ սենդափողությունն անընդհատ լինում է, անընդհատ գաղգոյություն ունի։ Բացի դա, մենք Հայաստանում, Սևանում, եթե հիշում եք, հանդիպեցինք սոցիալական ձեռնարկատիրությունների ասոցիացիայի նախագահ Սաթենիկի հետ, նախնական պայմանավորվածություն ունեինք եւ այդ հանդիպման ժամանակ էլ արդեն վերջնական հստակեցվեց, որ երևի թե առաջին դասընթացի վերջում նաեւ Արցախ կդառնա ասոցիացիայի անդամ։ Այդ արարողությունը եւս կլինի հունվարին։